się rozpadła. Byli jednak w Polsce na jednym i jedynym koncercie. Ciekaw jestem, czy państwo zgadną gdzie. Pewnie nie, w związku z tym od razu powiem. W początkach lat 90. w Jarocinie, na dużej scenie. Zmierzyli się z mocno sceptyczną publicznością i oczarowali. mówiłem o Juslusz, że oczarowali publiczność w Jarocinie. Często zastanawiam się nad fenomenem tak zwanego wykonawstwa świadomego historycznie. Muzyka dawna, grana na instrumentach z epoki, z dawną manierą, w zabytkowych wnętrzach i najlepiej jeszcze w strojach. Tak, by wszystko było jak najbardziej autentyczne. Myślę sobie, że to piękne doświadczenie, ale w tym dążeniu do powrotu do przeszłości jest jednak jeden szkopuł. Słabe ogniwo, a mianowicie słuchacz. Nigdy nie uda nam się odtworzyć stanu ducha słuchacza z epoki, chłonąć tę muzykę jego uszami. Jesteśmy innymi ludźmi, z inną wrażliwością, obarczeni zupełnie inną wiedzą. A wspominam o tym, bo lata 90. na chwilę przed wynalezieniem internetu, to nie tak odległe dzieje jak średniowiecze czy barok, a jednak nie wydaje mi się, by dzisiaj odbiór tej muzyki mógł dorównać emocjom, jakie budziła wtedy. Nikt jeszcze tak nie grał, a jak grał, nie wiedzieliśmy o tym. Grał nieco inaczej, ale też pięknie bretoński Barzaz. Ciekawe, że zespół nie mógł zaistnieć, bo na basie grał w nim fenomenalny Alan Genty, który na co dzień był urzędnikiem państwowym. We Francji to posada godna pozazdroszczenia, więc Alan mógł koncertować tylko w weekendy. A smutny koniec zespołu jest kolejnym przykładem, że urzędnicy mogą zniszczyć najpiękniejsze plany. Barzaz z ludowym śpiewakiem i Davidem Hopim Hopkinsem, irlandzkim perkusjonistą, a po nim szkockie Cape Cale. poczli bo, ola iwan, bo czli bo, ola iwan de damo. José hololo te violare ya hololo o di dadi vam lo José hololo o di dadi vam hololo. Ballerville, this is what's happening.

Spora porcja muzyki celtyckiej w trójkowym osobowym, a teraz ponownie Kamelengoni i Basse Kukuyate wraz z zespołem grającym właśnie na tych instrumentach. Widziałem tę formację na festiwalu Førde w Norwegii i muszę powiedzieć, że Al-Husseini Mohamed Anivolla, którego muzykę dzisiaj już prezentowaliśmy i to na samym początku, utyskiwał, że grali, a ludzie zamiast słuchać tańczyli. W moim przypadku nie było czego słuchać, bo nie znam języka, ale starenki półredaktor tańczył. Puścił się w pląsy, bo muszę powiedzieć, że nie dziwię się Afrykanom. Przy tej muzyce nie da się wysiedzieć spokojnie. Być może przy słuchaniu radia to tak nie działa, ale na koncertach to muzyka naprawdę magiczna. Basse Kukuyate w dwóch takich utworach. Obi turi kana fanga debi turi turi gajigiso Se koro masa ke fanga debi turin turi gaji so. Na szczycie Baseko Kujate i tym razem do zespołu dołącza Via Farka Touré, a pieśń o Nci, synu Ngolo Diarry, władcy Imperium Bamana w latach 70. XVIII stulecia. Nci został zesłany na wieś Bambugu, położoną daleko od rzeki. W związku z tym wioska cierpiała z powodu braku wody. Grioci bardzo go lubili, bo był porządnym człowiekiem, ale wspominają, że wieś otaczał niezwykły odór niemytych ciał. Żona Anci co rano budziła się płacząc, bo tęskniła za dźwiękiem kąpiących się hipopotamów. Anci w końcu nie wytrzymał i przyrzekł żonie, że sprowadzi wodę do wioski. Zaczął kopać wielki kanał irygacyjny. Uwalany błotem w łachmanach nie ustawał w trudzie i, no właśnie, i pech chciał, że podczas takiej pracy napotkał go władca, który widząc umorzonego Nci, rzekł mu, że ludność imperium nigdy nie zaakceptuje takiego obdartusa na tronie. Nci wrócił do domu, wybił sobie zęby kamieniem i z rozpaczy umarł niedługo potem. O tym jest ta piosenka Bambugu Blues. See Było spotkanie stareńkich mistrzów Toumaniego Diabaty z Ari Farką Touré. Dwie wielkie tradycje marylskiego bluesa i muzyki griotów, gitara i kora w najlepszych rękach. Camille Ngoni nie ma tak długiej, tak wielkiej historii jak gitara, ale i tu spotkanie na szczycie. Kolejne. W Mali chyba nie ma góry, a tu same szczyty. Baseku Kujate i Toumani Diabate, Camille Ngoni i Kora. Pieśń o małej sardynce, pieśń weselna, przestrzegająca pannę młodą przed zrobieniem jakiegoś głupstwa. No ale jeśli chodzi o Baseku Kujate i Toumani Diabate, tu kolejny smaczek, bo jeśli chodzi o griotów, to historia wiedzie nas do średniowiecza, gdy na terenach zachodniej Afryki tworzyło się dopiero wielkie imperium. Stworzył je władca, który wygnany ze wsi powolutku dochodził swoich praw i przekonywał do siebie kolejne wioski, kolejne ludy, a całość w końcu scementował i sprawił, że był chyba jednym z większych władców swej epoki. Sundżata. Sundżata miał przyjaciela, griota, który dzielił z nim wszystkie trudy i niebezpieczeństwa. Hart ducha nie bywała, oprócz tego talent również do układania pieśni i pamięć, by te pieśni spamiętać i przekazać pokoleniom. I tutaj zaczyna się problem, bo są dwa wielkie rody griotów, które wywodzą się z tak odległych czasów. No właśnie, ród Kujate i Diabate. I oba te rody przechowują w swojej pamięci historię Sundżaty, owego władcy. I teraz problem, czy owym pierwszym griotem był ktoś z Kujate, czy być może z rodu Diabatych. Rozkładam ręce, nawet i w Afryce nikt nie wie, jak było naprawdę. Kiedyś być może były to powody do swarów, a dzisiaj i Kujate, i Diabate, jak widzimy, dzielą scenę i wspierają się talentem. No ale my tu o dawnych czasach, a mała sardynka czeka. Furu tungali kunungo, pita kera kukari wa uye. kalamba ae furumo so kalamba jonti labando kalamba ae furumo so kalamba jonti labando kalamba ni fenyo fenyi musuje kalamba ikana wolo fantanya wolo fantanya mana muso fenyo fenyi Kalamba ni fenyo fenyi musuje Kalamba ikana ulo bantanya mana muso fenyo fenye Fukiza ite kuifale dola Kalamba ni fenyo fenyi musuje Kalamba ikana furu kentanya mana muso fenyo fenye Fukiza ite kuifale dola Kalamba ni fenyo fenyi musuje Kalamba ikana ulo dentanya mana muso fenyo fenye Ite kui fale dola Furu kunye chigia ye Chigia ube banna pe ufani Bane ni mbora furu labi Furu dame be banna pe u Furu kunye sutura ye Sutura te furu latu kabini Furu kera natakuka Furu dame be banna pe u Kalamba ae furu muso kalamba jonti labando Dine ni jagonyena Sige mata jaguma mata amatuli amaborobara Dine ni jagonyena Nie byliśmy dzisiaj w Warsie. Przypomnę, że trójkowo-osobowy SU niepełną parą, ale powoli już zbliżamy się do ostatniej stacji i dzisiaj zakończymy naszą podróż w Chorwacji. Jakiś czas temu prezentowaliśmy nagrania grupy metalowej z tego kraju, grupy SOM, grającej z ludową wokalistką Dunią Kneble. Dziś na zakończenie Cinkushi. Najpierw sami, a potem z tetą Lizą. Grupa nie tak mocno brzmiąca jak SOM, ale sądzę, że na zakończenie mimo wszystko są miły i mocny. Akcencik, a przypomnę tylko, że kolejny osobowy ruszy w Trójce za tydzień.